Aşk olsun yâlerme derdim, aşk olsun beni kaybettim. Aşk olsun ya, aşk olsun ya, aşk olsun ya, derbeder ettim, aşk olsun ya. Aşk olsun ya, aşk olsun ya, aşk olsun ya, derbeder ettim, aşk olsun ya. Aşk olsun ya, beni yalattın. Aşk olsun ya, beni yalattın. Aşk olsun ya. Aşk olsun ya, beni yalattın. Aşk olsun ya, beni yalattın. Aşk olsun ya, derbeder ettin. Aşk olsun ya, beni kaybettin.